I pogodzi wszystkie, nawet najbardziej odległe gusta. Modne kolory i wzory drewna, kamienia czy betonu. A to wszystko już od 16,95 za metr kwadratowy. Leroy Merlin. Dla bohaterów domu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Anna Kowalik-Brękaty i Krzysztof Zyblewski. Przed nami jeszcze dwa dni kampanii. Politycy walczą o głosy i składają wyborcze obietnice. Antysemicki atak na synagogę w Niemczech. Nie żyją dwie osoby. Ograniczenie wjazdu do parków i centrum miasta. Kraków walczy z hulajnogami. Jest coraz więcej wypadków związanych z używaniem hulajnóg. Na ostatniej prostej przed niedzielnym głosowaniem ostatnie spotkania z wyborcami i składanie obietnic. Rolnictwu była poświęcona ostatnia programowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości zorganizowana w Kielcach. Chcemy być partią polskiej wsi, mówił podczas konwencji prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dzisiaj przeciętny dochód w rodzinie wiejskiej na głowę, tak zwany dochód dyspozycyjny na miesiąc, jest bardzo już niewiele mniejszy od przeciętnego dochodu mieszkańca miasta czy rodziny miejskiej. I to traktujemy jako wielkie osiągnięcie. I będziemy w tym kierunku konsekwentnie szli. Jarosław Kaczyński zapowiedział także dalsze wspieranie małych gospodarstw. Z kolei Koalicja Obywatelska zapowiedziała, że jeżeli wygra wybory parlamentarne, cofnie tak zwaną ustawę dezubekizacyjną. Obniżyła ona świadczenia emerytalne i rentowe ponad 32 tysięcy osób, które pracowały dla aparatu bezpieczeństwa w PRL-u. Nie zgadzamy się z tym, że w ustawie zastosowano odpowiedzialność zbiorową, mówi były wiceminister spraw wewnętrznych Adam Rapacki. Do tego ogólnego worka wrzucono wszystkich, od funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, które nigdy nie miało uprawnień do czynności operacyjno-śledczych, nigdy nie walczyło z opozycją. Żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, którzy stali i chronili przez dziesiątki lat bezpieczeństwa Polski na granicach. Wrzucono ludzi, którzy tworzyli systemy informatyczne w Polsce, funkcjonujące do dzisiaj, chociażby PESEL. Polskie Stronnictwo Ludowe po raz kolejny mówiło o emeryturze bez podatku. PSL chce, by Sejm na pierwszym posiedzeniu po wyborach zajął się projektem odpowiedniej ustawy. Pakiet działa. Na rzecz poprawy sytuacji zwierząt w Polsce zapowiada poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Czabański. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych proponuje powołanie specjalnej służby przy MSWiA zajmującej się przypadkami znęcania nad zwierzętami oraz ograniczenie działalności tzw. schronisk prywatnych. Chcielibyśmy walczyć z bezdomnością zwierząt, chcielibyśmy ją ograniczyć w sposób radykalny, co oznacza przede wszystkim powszechność chipowania oraz kastracji i sterylizacji na koszt samorządów i państwa. Druga sprawa bardzo istotna tutaj to jest walka czy zakaz schronisk komercyjnych. Nie może być tak, że walczymy o prawa zwierząt, a źli ludzie zarabiają na ich cierpieniu. Krzysztof Czabański będzie gościem salonu politycznego Trójki, kwadrans po ósmej. Niemcy, wstrząśnięci atakiem na synagogę i bar w Halle, zginęły dwie osoby, a kolejne dwie zostały postrzelone. Napastnik próbował dostać się do świątyni, po czym zaczął strzelać do przychodniów. Miał też umieścić przed budynkiem materiały wybuchowe domowej roboty. Zatrzymany zamachowiec działał w pojedynkę. To 27-letni Niemiec Stefan Balit, od lat powiązany z niemieckimi neonazistami. Sprawca przez cały czas nagrywał to, co robi. Nagranie pokazuje, jak zamachowiec próbuje wtargnąć do wypełnionej wiernymi synagogi, ale systemy zabezpieczające okazały się zbyt mocne. Zdaniem szefa MSW, śledztwo prokuratury federalnej potwierdza, że mamy do czynienia z czynem o podłożu antysemickim. Także niemieccy eksperci są tego samego zdania. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Kraków walczy z wypożyczalniami hulajnóg. Miasto jako pierwsze chce wprowadzić przepisy dotyczące funkcjonowania wypożyczalni i ograniczające wjazd elektrycznymi jednośladami m.in. do parków i centrum miasta. Przepisy zaczną obowiązywać najwcześniej za kilka miesięcy. Na razie miejskie służby zbierają porzucone hulajnogi z okolic rynku oraz z chodników i ścieżek rowerowych. Jednoślady trafiły do Biura Rzeczy Znalezionych. Gdzie będą sobie mogli państwo, którzy są właścicielami tych hulajnóg, je odbierać? Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski dodawał, że regulacje i działania są potrzebne ze względów bezpieczeństwa. Niestety dane, jakie otrzymujemy z SOR-ów i ze szpitali, idą w tym kierunku, że jest coraz więcej wypadków związanych z używaniem hulajnóg. Zaskoczenia działaniami miasta nie ukrywa Marcin Maliszewski, prezes jednej z firm wypożyczającej hulajnogi. Nie dostaliśmy żadnego maila ani oficjalnego powiadomienia o tego typu działaniach. Jeżeli chodzi o jazdę w pościsłym centrum, tak akurat mamy w aplikacji wyłączoną tę strefę. Władze Krakowa zaprosiły na spotkanie przedstawicieli 5 wypożyczalni hulajnóg działających na terenie miasta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. A zdaj mi czapeczkę, chłopczyku. Nie mogę, bo ja jak JK z Jamiroquai zawsze z jakimś nakryciem głowy, to ja teraz wysłuchałem i już jestem w czapce. To dobrze, Mateusz Fusiasz o sporcie. Dzień dobry. Polscy siatkarze grali swój 7 mecz w Pucharze Świata i czasu przeszłego używam nie bez powodu. Biało-czerwoni bez absolutnie żadnych problemów w niespełna 1,5 godziny 3-0 ograli Egipt w setach do 19, 18 i 16. To 6 zwycięstwo Polaków w rozgrywkach, ale w tabeli wciąż wyprzedzają ich Brazylijczycy. Kanarinios o 11 zagrają z Amerykanami, z którymi my przegraliśmy. Ale o ile porażkę siatkarzy z USA można było jakoś wytłumaczyć, o tyle ewentualną porażkę z Łotwą już nie bardzo. Nasi, jak wiemy, w tych eliminacjach grają o awans, są liderem grupy. Rywale na koncie mają punktów 0 i 1 strzelony gol, samobójczy w dodatku. To o co oni grają, odpowiada trener Jerzy Brzęczek. Ja myślę, że na pewno dla reprezentacji Łotwy mecz z naszą reprezentacją to jest troszeczkę inne wyzwanie, ponieważ są jakieś pewne powiązania zawodników, którzy grali w przeszłości, którzy grają obecnie, którzy również walczą o to, żeby podpisać kontrakty w polskiej ekstraklasie, tak więc to jest, myślę, dla nich najlepsze pokazanie się i walczenie o swoje nowe kontrakty. Początek meczu o 20:45. Wczoraj w piłce ręcznej znów wybuchła święta wojna szczypiorniaka i tym razem nie cieszyli się w Kielcach, a w Płocku po ponad 3,5 roku, co przekłada się na 1305 dni. Orlen Wisła pokonała PGE Vive, było 27-26, a decydująca bramka padła tuż przed końcowym gwizdkiem. Spotkanie na żywo śledził trener kadry Patryk Rombel, który podkreśla, że taki wynik może walkę o ligowy tytuł ożywić. Na pewno może to być jakiś smaczek, jakaś niewielka niespodzianka i taki punkt może, który zadziała trochę motywacyjnie na Płock, że pozwoli mu wierzyć w to, że oni mogą ogrywać Vive Kielce, a Vive Kielce przez to może jeszcze będą musiały się bardziej spiąć, wejść na wyższy poziom, żeby w tych meczach z Płockiem tutaj do takich sytuacji nie dopuszczać. W tabeli samodzielnie prowadzi teraz Orlen Wisła z kompletem punktów po 7 meczach. Vive jest drugie z jedną porażką. Rafał Sonik, triumfatorem Pucharu Świata w FIA. Polak Rajd Maroka ukończył na drugim miejscu, ale trzeba zaznaczyć, że nie musiał zawodów wygrać, bo tu miał już zapewniony. Dlatego w Afryce testował i jeszcze raz szlifował formę. Ostatnie odcinki pokazują, że to tempo jest absolutnie takie jak trzeba, co nie oznacza, że się nie będę poprawiał. Oczywiście będę się poprawiał, ale wróciłem do tempa, które naprawdę już daje szansę na ściganie, nawet do zwycięstwa w Dakarze. Back on top. W kładach wygrał czyliczyk Ignacio Casale, a trzeci był inny Polak, Kamil Wiśniewski, z tym, że kładowców w Maroku jechało 7. Więcej było kierowców samochodów i po kolei w Maroku wygrał Giniel de Villiers z RPA, a Kuba Przygoński był 4. Z kolei w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata triumfował Katarczyk Nasser Al-Attiyah, a obrońca tytułu, czyli znów Przygoński, był 6. A to może i dobrze, presja przed Dakarem będzie mniejsza, to może wynik będzie lepszy. A ostatnio w styczniu było 4. miejsce, znakomite, ale wciąż 4. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Masz JK w czapeczce, powróci za godzinę? A będę. Dobrze. Będę. Trochę takie virtual insanity będzie może za godzinę. Poczekaj. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Wysoko w Tatrach śnieg dziś spadnie, a na zachodzie kraju możliwe burze. Temperatura od 10 stopni w Zakopanem, 11 w Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku, 12 w Koszalinie, 13 w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Lublinie, Kielcach, Łodzi, Poznaniu, Gorzowie i Jeleniej Górze, 14 w Zielonej Górze, Opolu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, najcieplej 15 stopni w Przemyślu, Wrocławiu i w Krakowie. To może pan JK coś nam zaśpiewa? A nie, bo ja słychać, że troszkę podziębiony. Żelazko zostawiłeś włączone, ja wiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Myślisz, że ciągle powinniśmy przekonywać, że warto biegać? Oczywiście, że tak. Na pewno są słuchacze, którzy wahają się, czy zacząć trening. A nie powinni mieć wątpliwości, bo my, a właściwie nasi trenerzy fachowo wprowadzą ich w tę aktywność. I do tego bezpłatnie. Zapraszamy na lekkoatletyczne stadiony w całej Polsce. I do słuchania nas co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17:20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga!

away, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She'll become a double agent if you try her patience. So let her be your James Bond. Let her be your James Bond. Just let her be your James Bond. Save the day, baby. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzisiaj będzie pytanie, nie wiem, czy takie męskie. Bardzo męskie, to po pierwsze, ale po drugie, nie wiem, czy Nobla można dostać, bo wczoraj o Noblu było. Czy Nobla ktoś może dostać za to? Ale może. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Dorota przysłała pytanie i zaczyna się ono tak. Kiedyś pan doktor Tomasz opowiadał o ruchach Brauna. Pamięta pan? No, tak. Dobrze, czyli już jesteśmy w okolicy. Jesteśmy w domu. I teraz pani Dorota opowiada historię swojego kolegi z akademika. To jest bardzo śmieszna historia. Który pranie robił właśnie w ten sposób, że do miski wrzucał swoje ubrania, zalewał wodą, wsypywał proszek i zostawiał to na kilka dni. To super. I twierdził, że właśnie za sprawą ruchów Brauna to się cały czas pierze. Czyli innymi słowy, ten Braun brał te ciuchy. To jest w ogóle ruchy. Świetne. Po prostu to jest świetny pomysł. To jest możliwe? Tak. Tak, znaczy w pewnym sensie tak. Ruchy Brauna to są takie chaotyczne ruchy cząsteczek powietrza albo cząsteczek jakiegoś płynu. Cząsteczki, one mają swoją energię, one się po prostu poruszają. Tak obijając się o siebie, trochę jak kule bilardowe na stole. Im jest ich więcej, tym ta droga swobodna jest krótsza, więc w gazach one dłuższe odległości przebywają, zanim się zderzą z swoją sąsiadką czy sąsiadem, w wodzie na przykład mniejsze. Generalnie ich nie widać. No bo trudno sobie wyobrazić, że pod mikroskopem zobaczymy w jakiejś większej skali zbiór cząsteczek, ale jeżeli na przykład w tej wodzie są jakieś paproszki, jakieś pyłki, jakieś zanieczyszczenia, to wtedy rzeczywiście, i na tym polegało odkrycie pana Brauna, który wydaje mi się był Szkotem, zauważył pod mikroskopem, że takie pyłki, które się osadziły na wodzie, one się tak poruszają. One się poruszają dlatego, że w nie uderzały cząsteczki. Mhm. Więc rzeczywiście te ruchy Brauna powodują, że ruchy Brauna nie tego prania, tylko tej wody, powodują, że niektóre zabrudzenia mogą się rozpuścić. Ale, i tutaj jest dużo ale, ta metoda nie jest optymalna. Znaczy z punktu widzenia kolegi pani Doroty być może jest optymalna, bo w zasadzie nic nie musiał robić. Choć z drugiej strony, jak pani Dorota pisze, że przez kilka dni, mi się wydaje, że to już mogło zacząć nieco śmierdzieć. Nie? Ojej. No dobra, to jest skutek uboczny. Rzeczywiście, jeżeli mamy zabrudzenia, które rozpuszczają się w wodzie, czyli woda jest rozpuszczalnikiem, nie ma problemu. Jeżeli mamy zabrudzenia tłuste, które same z siebie w wodzie się nie rozpuszczą, no to wtedy musimy dodać detergentów, na przykład jakiegoś proszku albo mydła. Mhm. Jeżeli ten proszek jest wzbogacony, a niektóre są, o jakieś enzymy, które przyspieszają tempo reakcji, jeżeli ta woda jest jeszcze ciepła, no przez kilka dni to ona tak ciepła cały czas nie będzie, ale powiedzmy, gdyby przynajmniej zalać to wodą ciepłą czy gorącą, to rzeczywiście całkiem sporej ilości plam moglibyśmy się pozbyć. Jakie są słabe strony tej metody? Oprócz ewidentnie dobrej strony, że nie trzeba po prostu nic robić. Ewentualnie dbać, żeby w nocy gdzieś na to nie wdepnąć. Ale koledzy też, żeby nie zabrali. Tak. Słabe strony są takie, że po pierwsze to bardzo długo trwa. Znaczy po to mamy pralkę, czy wcześniej tarkę, zwaną w moich stronach waszbretem, po to właśnie, żeby wymusić kontakt detergentu z tymi cząsteczkami, które no, są zabrudzeniem. Żeby wymusić ten kontakt, przybliżyć ten kontakt, żeby to się samo z siebie nie działo. To mocno skraca cały proces. Poza tym są takie zabrudzenia, których w ten sposób nie wypierzemy. Więc generalnie pani Doroto, proszę pogratulować koledze. Moim zdaniem przed nim kariera w biznesie, bo optymalizacja tego procesu z punktu widzenia, co by tu zrobić, żeby nic nie zrobić, jest idealna. Natomiast nie wszystko się tak da wybrać. Pani Doroto, to działa, ale nie za bardzo. Ale nie zawsze. O, ale tak nie bym zawsze. Powiedział, ale dobrze. Nie zawsze. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję bardzo. Bardzo. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe. Na stacjach Lotos. Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. Takie to ruchy Browna i też James Brown. 227 trójek w sprawie czterech pancernych. Chciałem powiedzieć, że ja po 40 czy tam 50 latach spełniłem swoje marzenie życia. Mam zdjęcie zrobione w czołgu T-34-85 w hełmofonie, oczywiście na miejscu Guslika. Jak ja panu zazdroszczę. Jak ja bym chciał mieć taki hełmofon. Tak sobie pomyślałem. Troszkę masz. To, ale to nie to, wie pan. To nie ma tych takich, tych tutaj, tych, tym, z tymi. Bo tutaj ktoś zostawił kilka dni temu. Guslik. Moim zdaniem to Guslik zostawił. W studiu naszym emisyjnym leży gwóźdź wygięty w kształt bransoletki damskiej. Nawet. Moim zdaniem to Guslik jak nic, bo nikt inny przecież. No i ma zrobimy zdjęcie i może się gdzieś nawet opublikuje delikatnie. 22 minuty po 7. Projekt Tata. Krystian Hankel. Dziś będzie o pewności siebie, bo to wzmacnianie pewności siebie u dzieci to jedno z zadań, jakie mamy do wykonania i tu ojcowie świetnie się sprawdzają. Czasem konkret, w który przekażemy dziecku, że i dlaczego jest w czymś dobre, sprawi, że uwierzy w siebie i osiągnie cel. A ponieważ jutro dzień dziewczynek, który ustanowiono nie po to, by lecieć do domu z czekoladą i leginsami, ale po to, by pokazać wyzwania, przed jakimi stoją nasze córki i wzmacniać je, przyniosłem ze sobą książkę Pewna siebie dziewczyna Katie Kay, Claire Shipman. Nikt nie lubi podręczników i moralizacji autorskiego tonu, dlatego autorki od takiego formatu zgrabnie uciekły. Na dodatek zróżnicowana forma i zróżnicowany wygląd poszczególnych stron zachęcają do tego, żeby naprawdę spróbować. No dowcipne jest to całe oprzyrządowanie, dydaktyczne chciałoby się powiedzieć, gdyby to był klasyczny podręcznik szkolny. To jest 7 różnych form zwracania uwagi czytelniczek na określone aspekty i co też jest dobre, nigdzie autorki nie wmawiają, że zastosowanie się do tych rad da ci gwarancję sukcesu. W każdej sytuacji. Opowiada psycholog dr Aleksandra Piotrowska. Nabywanie pewności siebie i umiejętne z niej korzystanie przez dziecko to proces. Cennymi i trafnymi wskazówkami wypełnione są 3 części książki. Klucze do pewności siebie, pewność siebie z wierzchu i od środka i pewna siebie ja. Ta książka w sposób, moim zdaniem, fajnie dostosowany do młodej dziewczyny, nie 24-letniej, tylko 10, 12, 15-letniej, raczej początek dojrzewania, pokazuje, jak tę pewność siebie małymi kroczkami budować. Pisana jest na dodatek bez namaszczenia. Fajny humor, nienachalny, ale naprawdę przemawiający. Bardzo często autorki odwołują się także do tego, co myślą, co czują, jak postępują rówieśniczki. I myślę, że z tego powodu znacznie większa jest szansa, że dziewczyny te podpowiedzi, mówiąc o tym, jak się zmieniać, kupią. O tak, prawdziwych historii tu mnóstwo. Są też quizy, które wymagają oceny sytuacji przez czytelniczkę. Jak myślisz, co tutaj jest właściwe, pytają autorki i dalej też tłumaczą, odnosząc się do proponowanych odpowiedzi. przekonywanie kogoś, ty musisz w siebie uwierzyć i tak dalej, nie jest skuteczne, nie może się udać. Ale jeśli tę pewność siebie rozłożymy na czynniki składowe i zastanowimy się nad tym, jak każdy z nich budować, no to już mamy o wiele większe szanse. I one podają taką ogólną formułę pewności siebie złożonej z trzech elementów. Więcej ryzyka, mniej rozmyślania, kombinowania, no i nie próbuj być ideałem, bądź sobą. Ustalenie swoich umiejętności, każda dziewczyna przecież ma się czym pochwalić, to najlepszy start tej gry o siebie. No, z grą skojarzyła mi się miejscami komiksowa konwencja książki. Ważna jest też szczerość, uwaga na oszustów, ostrzegają autorki i pokazują przykłady i przyczyny takich postaw, kiedy ktoś udaje pewność siebie. Żeby pewność siebie różniła się od bufonady, to ona musi mieć u swojego podłoża jakieś zasoby, którymi dziewczyna dysponuje. Tylko autorki wskazują, jak można te zasoby odkryć. Zastanów się, do czego nie trzeba cię poganiać, co sama chcesz robić. Szukaj tego, co ci sprawia radość. Wokół tego buduj swoje kompetencje. Na żadnej stronie nie widać takiej taniej filozofii, że poprzypinaj sobie do lusterek karteczki genialne, jesteś najwspanialsza na świecie i w ten oto sposób staniesz się pewną siebie kobietą. No i wreszcie podjęciu nowego zadania towarzyszy zwykle strach i to normalne. Boisz się? To powiedz sobie, zrobię to wystraszona. Autorki sporo uwagi też poświęcają odmitologizowaniu porażek, które są nieodłączne, kiedy podejmujemy ryzyko. Ryzykiem jest na przykład rozmowa z dyrekcją szkoły o swoim niebanalnym pomyśle. A satysfakcja z sukcesu daje radość, porażka daje mądrość, jeśli zastanowimy się, co poszło nie tak i dlaczego. Złapałem się na tym, że sam dla siebie czytam tę książkę i notuję w głowie ważne rzeczy. Moja córka sięgnie pewnie po nią za kilka lat, bo czas księżniczki, tatusia i buntowniczki wyłącznie z racji wieku pewnie już dobiega końca. I dobrze, ja nie chcę się martwić, czy nowy książek księżniczki nie skrzywdzi, bo sama sobie nie poradzi. Księżniczka, wojowniczka. O, to dopiero brzmi dumnie. Pewna siebie dziewczyna, tę książkę polecam. Krystian Hanke, to teraz będzie troszkę takich starszych dziewczyn. Nie chciałem użyć słowa starszych. Ten, wciąż o księżniczkach, ale wojowniczka, tak. Które wreszcie znalazły czas dla siebie. Pewien tata napisał hit. Pewien znany państwu tata, ale nie powiemy, który. Ze środą czasami ma coś do czynienia. Mm-hmm. No i teraz myślę, że będą państwo słyszeli, który. No i teraz ten tata będzie pewnie musiał ogarnąć trochę dom, bo mama z koleżankami ruszają na podbój show biznesu. Tak, zdecydowanie. Proszę posłuchać piosenki, bo to będzie chyba niespodzianka dla samych artystek też. Krzyczy nikt w kącie, już mama, córka dzielnie ubieram się sama. Koniec kolek nad ranem, noce całe przespane. Dzieci same się rwą do nauki. A gdy mąż wróci z pracy, nareszcie nie zje nic, bo znów jadł coś na mieście. Syn poskakał po drzewa, gdzieś po leśnie dojrzewa, a więc teraz nim zjawią się wnuki. To jest czas, czas dla nas. My nie mówimy pas, dla nas czas. Dzieci duże, a my młode, w krzyżu łupie, lecz urodę. Nadal mamy, mamy, wreszcie mają czas. To jest czas, czas dla nas. W pierwszym życiu raz, dla nas czas. Pan wybaczy, lecz kotlety to nie cały świat kobiety. Dlatego czas zasilić poszedł gwiazd. To ten czas, to nasz czas. Halo, w pracy jestem. No jak skończę, to będę. Dzieci głodne? No to zrób kolację. Parówki podgrzej. Może być pod kranem z ciepłą wodą. Jak to nie ma piwa? Spytaj sąsiadów, czy to tylko u nas, czy awaria w całym bloku. No, pa! Już nie włożę córeczki na palec. Do pieczenia ciast też się nie palę. Odkurzałam dywany, dziś odkurzyć chcę plany, swe marzenia, dyplomy i talent. Ja po studiach myślałam o sobie, czego to ja w mym życiu nie zrobię. Potem mąż, no i dzieci, a ten czas szybko leci, ale wszystko to teraz nadrobię. To jest czas, czas dla nas. Nie mówimy pas, dla nas czas. Dzieci duże, a my młode, w krzyżu łupie, lecz urodę. Nadal mamy, mamy, wreszcie mają czas. To jest czas, czas dla nas. w życiu raz dla nas czas. Pan wybaczy, lecz kotlety to nie cały świat kobiety i dlatego czas zasilić pożeg gwiazd. To ten czas, to nasz czas. Warto też zobaczyć wideo do tego, bo jest. Proszę poszukać w internecie czas dla nas. Taki hashtag. 7:30. Ogłoszenie społeczne. Myślisz, że niepełnosprawni są gorsi? Wolniejsi? Słabsi? Myślisz, że sport niepełnosprawnych jest po prostu nudny? Zmień myślenie. Wejdź na www.ekstrasprawni.pl. Zobacz coś ekstremalnego. Ogłoszenie społeczne. I zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Rada Bezpieczeństwa ONZ pilnie zajmie się turecką ofensywą przeciwko Kurdom w północno-wschodniej Syrii. Wniosek złożyło 5 państw. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Belgia i Polska. Rzecznik sekretarza generalnego ONZ Farhan Haq mówi, że Antoni Guterres jest głęboko zaniepokojony sytuacją. Każda operacja militarna musi w pełni respektować Kartę Narodów Zjednoczonych i międzynarodowe prawo humanitarne. Ludność i infrastruktura cywilna musi być chroniona zgodnie z prawem międzynarodowym. Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się za zamkniętymi drzwiami. Polska uzyskała najważniejszą w historii funkcję w Unii Europejskiej, mówi o stanowisku komisarza do spraw rolnictwa prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Na konwencji w Kielcach lider partii rządzącej podkreślał, że zaakceptowanie przez wszystkie grupy polityczne kandydatury Janusza Wojciechowskiego to historyczny sukces Polski. To jest najważniejsza funkcja, jaką żeśmy dotychczas uzyskali w Unii Europejskiej, bo nie przewodniczący Rady Europejskiej bez większych kompetencji, tylko właśnie komisarz, który dysponuje największymi pieniędzmi, największym budżetem. Janusz Wojciechowski zapowiada, że doprowadzi do sprawiedliwej polityki rolnej, zapewnia, że Polska jest na dobrej drodze do wyrównania dopłat bezpośrednich. Holenderskie linie lotnicze KLM ostrzegają, że mogły podawać podczas lotów posiłki skażone bakteriami listerii. Proszą, by w przypadku objawów zatrucia udać się do lekarza. To pokłosie afery dotyczącej skażonego mięsa, która wybuchła w Holandii, Belgii i w Niemczech. W tych krajach zmarło już 8 osób. KLM informuje, że bakterie mogły zawierać produktu, które były podawane na śniadania w klasie biznes. Nie podaje jednak, o które loty chodzi. Linie przeprosiły i poinformowały, że obecnie produkty na pokładach samolotów są bezpieczne. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Patrycy Jurwyżga. System ubezpieczeń społecznych ma ponad 3 biliony złotych zobowiązań zaciągniętych na kilkadziesiąt lat wobec 23 milionów osób ubezpieczonych, przyznaje prezes ZUS. Profesor Gertruda Uścińska powiedziała w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że nie widzi możliwości prostego przejścia do emerytury obywatelskiej, czyli równej dla wszystkich. Więcej o tym, bo to bardzo ciekawy wywiad, w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Wprawdzie polskiego samochodu elektrycznego, mimo zapowiedzi, wciąż nie ma, to jednak elektromobilność w Polsce cieszy się sporym zainteresowaniem zagranicznych firm. W tym roku czołowym sektorem pod względem inwestycji zagranicznych nad Wisłą będzie właśnie branża elektromobilności, ocenił wiceszef Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Senger. Wiceprezes instytucji odpowiedzialnej za przyciąganie zagranicznych inwestycji do Polski zaznaczył, że chodzi o przedsięwzięcia proekologiczne. Agencja obsługuje projekty związane z budową nowych zakładów produkcyjnych lub lokowaniem nowoczesnych centrów usług dla biznesu. Odpowiada za 30% wszystkich inwestycji zagranicznych w Polsce. Poranny komentarz rynkowy przygotował dla Trójki Michał Stajniak z X-Trade Brokers. Rynki zakończyły wczoraj dzień dosyć pozytywnie. Na Wall Street oraz na europejskich indeksach oglądaliśmy wzrosty. Natomiast złoto w tym momencie pokazuje, że wciąż mamy do czynienia z dużą niepewnością ze względu na to, że oscyluje znacząco powyżej $1,500 za jedną uncję. Indeksy w Stanach Zjednoczonych zakończyły wczorajszą sesję na plusach, ale skala wzrostów z pierwszej części dnia została nieco ograniczona, gdyż pojawiły się sygnały, że Chińczycy są mniej optymistycznie nastawieni do rozpoczynających się dzisiaj rozmów handlowych z Amerykanami. Indeks Dow Jones zyskał 0,7%, S&P wzrósł 0,9%, technologiczny Nasdaq 1% nad kreską. I jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,32 zł, dolar 3,94, funt 4,81, a frank szwajcarski po 3,96 zł. Ekonomia w Trójce wróci już za godzinę. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Przepraszam, że takie prywatne pytanie zadam, ale kolega chciał mieć w dzieciństwie taki homofon, jak cztery pancerni mieli? Kto by nie chciał, no pewnie, że tak. Przypominam sobie, że coś podobnego miałem, choć to był chyba taki staroświecki jednak kask rowerowy, też taki bardzo mięciutki do tego, ale można było się bawić w czołg, rzeczywiście. Siłą wyobraźni można zamienić wszystko we wszystko. Chciałam powiedzieć, że u mnie w domu taki homofon jest. Mój mąż przywiózł go w posagu, kiedy się ze mną żenił i nasi synowie... Jak byli mali, to się nim bawili. Fantastyczna sprawa. Taki posag, proszę pana, nie ma żartów. Oczywiście. To przesądza sprawę. Dziś jesteśmy w Kłodzku i troszkę rozmawialiśmy o jednym z odcinków Czterech Pancernych i Psa, właśnie, bo tam był kręcony. No ale teraz prognoza pogody. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, no i oczywiście mogą się także pojawić... Deszcze niespokojne. Tak, tak, a wysoko w Tatrach śnieg, na zachodzie kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od 10 stopni na Podhalu do 15 stopni na Dolnym Śląsku. Też uwaga na wiatr. A do Kłodzka przeniesiemy się już niedługo. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzisiaj o 13:00 tradycyjnie, choć po dwuletniej przerwie wywołanej skandalem w Szwedzkiej Akademii, jej sekretarz ogłosi, kto za rok 2018 i 2019 otrzyma Literacką Nagrodę Nobla. My tradycyjnie skomentujemy wydarzenie w Trójce pod Księżycem tuż po północy. Marta Prochwicz ze Sztokholmu i Barbara Marcinik z Warszawy. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za laptop HP z dyskiem SSD oraz grafiką AMD Radeon. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1049,30 zł. A za 65-calowy telewizor Samsung UHD 4K z technologią Smart TV i z technologią HDR. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 2449,30 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Przychodzisz do Aldi po kiełbaski norymberskie Chowe za 7,90. Miałeś wejść, wziąć kiełbaski i wyjść, ale w środku zauważasz interesującą dziewczynę. Szybko więc zmieniasz plany. Chcesz jej zaimponować, spontanicznie sięgasz po jarmuż, seler, jakieś kabaczki. Podchodzisz zagadać, patrzysz, a u niej w koszyku tylko kiełbaski. A ty po co wracasz do Aldi? Dołącz do wielkiego testowania produktów na zawszealdi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Eksperci ostrzegają, w przyszłym roku auta podrożeją, ale działać możesz już dziś. Posłuchaj niezależnych opiniotwórczych ekspertów. Fiat Tipo nie ma sobie równych. Tipo okazał się prawdziwym typem zwycięzcy. Tipo to ulubieniec Polaków, bestseller w swojej klasie. Fiat Tipo z klimatyzacją już od 44 900 zł. Nie zwlekaj, liczba samochodów ograniczona. Sprawdź na wyprzedażfiat.pl. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowid. Mega, mega, niech żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład rewelacja, telewizor Philips 43 cale Wi-Fi teraz za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 71335 SMS-owo słuchaczka napisała: a ja dzięki czterem pancernym mam imię, które bardzo lubię. Pozdrawiam. Honorata.

ciągle te same, demony ciągle te same wokół nas. Gdzie ten świat, który był taki piękny, gdy spotkaliśmy się pierwszy raz? W oczekiwaniu na solową kolejną płytę Muńka Staszczyka słuchamy jego opowieści. Jest uśmiech w głosie. Muńek Staszczyk, Piotr Mec, usłyszymy się w poniedziałek dokładnie o tej samej porze. Za 15 minut ósma jeszcze w sprawie tego homofonu. Zbudziliście moje stare wspomnienia. Miałem taki niebieski, latało się po podwórku, a moja mama dorobiła mi taki karczek z włóczki, żeby mi było ciepło. Nie, no jasne, ciepełko przede wszystkim, ale niebieski? Dlaczego? Był niebieski, w dawnych latach był niebieski. Nie wiem skąd, to nie był oryginał oczywiście, ale był. No nie wiem, z niebieskim. No dobrze, homofon jest homofon, bo rozmawiamy o czterech pancernych, ale nie tylko. Państwo w tej chwili prowadzicie program z Chłodzka i mówicie o scenach kręconych tylko w jednym odcinku z czterech pancernych i psa. Ja bym proponował, żeby jeszcze Muzeum Twierdzy Kłodzko, nie wiem, jakieś inscenizacje robiły z prześwietnej trylogii Andrzeja Sapkowskiego, trylogia husycka, gdzie Kłodzko również występuje, bodajże 3 bądź 4 razy i świetnie jest to opisane. Mam nadzieję, że w ogóle kiedyś film powstanie, to byłoby po prostu przepiękne. O właśnie, 2, 2 i 7 trójek zapraszamy do rozmowy i przenosimy się do Kłodzka. Na program zaprasza sponsor Grubek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Trójka wraca do korzeni. A ziemia kłodzka jest przebogata w dobra naturalne. Można tam spotkać rzadkie gatunki roślin i ziół, ale też cenne minerały, a wśród nich, no właśnie, jeden z najcenniejszych, czyli po prostu złoto. Złoto tam można znaleźć. W Złotym Stoku można zwiedzać nieczynną już kopalnię złota i tam była też Paulina. Paulina Kozioł-Bąk jest w Kłodzku. Witaj ponownie. Witam. Udało się znaleźć chociaż malutki taki, może gram choćby? No, złota było tam co niemiara, choć na kolczyki, przyznam, nie udało mi się go uzbierać, bo nie jest to takie łatwe jak na filmach. A i wyprawa do kopalni to nie lada wyzwanie. Jest ciemno, strasznie, a i na duchy trzeba uważać, jednak pod okiem przewodników można czuć się tam bezpiecznie. Kopalnia w Złotym Stoku kryje wiele tajemnic. Jak mówi Elżbieta Szumska, właścicielka kopalni, jest dużo niezwykłych historii związanych z tym miejscem. To jest opowieść o Wicie Stworzu, który miał udziały w Złotym Stoku, ale stracił cały majątek, bo zaufał fugerom. To jest historia Kolumba, który wyprawę swoją mógł zrealizować, ale tylko dlatego, że właśnie 10 kg cennego złota zostało przekazane królowej Hiszpanii. Ta kopalnia jest bardzo stara. Pierwszy dokument pisany, który mówi, że to jest miejscowość, w której wydobywa się złoto, pochodzi z 1273 roku. W 1931 wyjechał ostatni wagonik z kopalni ze złotem. No żal, ale co zostało? No ponad 320 km podziemnych wyrobisk, chodników, sztolni, szybów, szybików. Przed nami ciemna brama. Do tajemniczych podziemi. Marian Wicher, przewodnik w kopalni złota. Tutaj akurat znajdujemy się przed wejściem do sztolni Gertrudy. No starcie jest mokro, ślisko, trzeba ostrożnie uważać. Będzie niebezpiecznie? A, tak, jak najbardziej, to jest ekstremalna trasa. A czy złoto po drodze też znajdziemy? Oczywiście, złoto jest tutaj pełno, ja pani pokażę. Złoto jest ukryte w rudach, rozproszone, jak cukier w herbacie. I trzeba sobie taką rudę jak lelingit odnaleźć, ufedrować, wywieźć na zewnątrz, pokruszyć, wsadzić do pieca i w wysokiej temperaturze w hucie wytopić. Tak to się dawniej odbywało. To jesteśmy teraz? No w porcie. Jest woda, jest łódź. Kto by się spodziewał, że pod ziemią... Tutaj dawniej łódki nie było. W tym miejscu, w którym się znajdujemy, nad nami 9 pięterek, a pod nami 11. Ten najniższy poziom jest na 510 metrze. To wszystko, co pod nami, jest pod wodą. Pokażę pani to złoto. Proszę zobaczyć, tutaj nad nami błyskają drobineczki? Błyskają. Właśnie w taki sposób jest złoto u nas ukryte. Czyli co, to tu są moje kolczyki? No, musiałaby pani tak stonę tego wydobyć. W latach 90. tutaj KGHM robił taki próbny odwiert. Wyszło z tych badań, że tego złota jest znacznie więcej niż w ciągu 700 lat wydobyto na powierzchni. To nasz skarbiec. 16,5 tony złota wydobyto na powierzchnię. No to chyba trochę mało. To złoto, 700 lat pracy to jedno, ale w tej kopalni był jeszcze arsen i tego cuda wyprodukowano 126 tysięcy ton. Zbliżamy się do pracowni alchemika. Witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Hans Scharfenberg i przybyłem tutaj w roku pańskim 1679. Złoty stok to nie tylko złoto, to również silna, paskudna trucizna, znana już od starożytności. To dzięki mnie złoty stok zasłynął, bo zaczęliśmy produkować arszenik jako pierwsi na świecie przemysłowo. Arszenik to silna trucizna, jednak jeżeli dawka była mniejsza niż śmiertelna, to koiła ból i cierpienie. Arszenik głównie znalazł zastosowanie w medycynie. Do dziś arszenik jest świetnym lekarstwem na bardzo ciężkie schorzenia. Do dziś też jest składnikiem wielu kosmetyków. Odmazających, przeciwzmarszczkowych i ujędniających. A można u pana nabyć ten arszenik? Obawiam się, że po 22 dopiero. Byliśmy w kopalni złota. Teraz jesteśmy w średniowiecznej osadzie górniczej. Przewodniczka po wiosce górników, Katarzyna Wronka. Jest to replika urządzeń średniowiecznych, dzięki którym górnicy w tamtych czasach ułatwiali sobie pracę. Podejdziemy tutaj do koła deptakowego. Służyło one do wyciągania wody z naszej kopalni. Nasze koło 7 metrów średnicy, 3 tony wagi. Można wejść, spróbować odwodnić nasze podziemie. Jak chomik do środka. No więc pani sobie wędruje w tę stronę. No i koło się porusza, rzeczywiście. Poruszamy tutaj właśnie tymi kubełkami. Kubełki na dole nabierały wodę, woda wyjeżdżała w górę, wylewała się na rynnę. No i w naszym przypadku tutaj wylewa się na powierzchnię. W podziemiach oczywiście koła były dużo, dużo mniejsze. Napędzane były przez zwierzęta albo przez ludzi. W kopalni w Złotym Stoku można spędzić cały dzień albo i dwa, bo jest tam wiele atrakcji. Jest i kolejka podziemna, jest podziemny wodospad, a jedna z najnowszych to sztolnia Ochrowa. Można się tam poczuć jak na innej planecie, a to wszystko za sprawą pomarańczowego osadu ochrowego pokrywającego ściany sztolni. No coś niezwykłego. To gdzie to są te twoje kolczyki? Gdzieś tam są, czy nie? No robią. No na razie wydobywam. Tona urobku to nie jest łatwe do wydobycia. Dobrze, rozumiem. Czy jest ciągle lew w okolicy, bo jesteś na rynku, przypomnę, w Kłodzku? Jak najbardziej stoi i ryczy. No właśnie, słyszę, że coś tam burczy w okolicy. Bo nawiązuję do tego lwa, dlatego że mamy dla państwa pytanie 73533, 73533, o czym rano ryczy lew. On ma dwa ogony, ten lew w Kłodzku. Kto tam tak krzyczy? Jakaś awanturka? No krzyczy lew, no lew krzyczy. Na kogo on tak krzyczy? Nie na mnie, na szczęście. Nagrodę mamy dla państwa. 73533, o czym rano ryczy lew, to komplet termoaktywnej bielizny bezszwowej Brubek z wełny merynosów australijskich. Zwycięzca wybiera sobie zestaw damski, męski, rozmiar. Wartość nagrody to około 700 zł. Do 9 czekamy na państwa odpowiedzi. Rozwiązanie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Na program zaprosił sponsor Brubek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. 2, 2 i 7, trójek, jeszcze pytanie. Dzień dobry. Ja przepraszam, ale trafiłem na projekt Tata już na samą końcówkę i nie usłyszałem tytułu książki. Czy pan byłby tak uprzejmy i podał, jaki to jest tytuł? Pan będzie uprzejmy? Będę uprzejmy. Pewna siebie dziewczyna, Katie Kay i Claire Shipman napisały to dzieło. Dobrze, dobrze. No, dobra, dziękuję uprzejmie. Miłego dnia, kłaniam się, do usłyszenia. Dziękuję. Proszę bardzo. Do usłyszenia. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Wiesz, tylko nadmienię, że w Złotym Stoku, kiedy się przemierza te korytarze, jest taka przepiękna wystawa tabliczek z serii BHP, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Niektóre są, zdaje się, jednak już wytworem kreatywnym, nie mniej śmieszne, ale te hasła, które tam można przeczytać na tych tabliczkach, znamy, jeszcze niektórzy pamiętają z przeszłości. Powiem tak, trzeba przymrużyć oko, a dzieci czasami nam odwrócić im uwagę, żeby... Do tego stopnia? No, lepiej, no tak. No zobacz, sobie. Jaka plakietka. Tak, no. Amerykański zespół Police na początku przyszłego roku wyda swoją nową piątą płytę. Album When We Stay Alive ukaże się 31 stycznia, a wydarzeniu temu towarzyszyć będzie długa trasa koncertowa i tak długa, że zahaczy o Polskę. Police zagra 27 lutego w warszawskiej Hydrozagadce. Zwiastunem tego wydawnictwa jest piosenka Driving. Wokalistka zespołu mówi, że album powstał po tym, jak spadła z dachu na początku zeszłego roku i przez kilka miesięcy była unieruchomiona. W tym czasie tylko w marzeniach mogła biegać po zielonej trawie, a po jej policzkach nie biegały, a płynęły wtedy łzy. Zapytana kiedyś, co to jest Police, powiedziała, że to po polsku Policy. Może się zechce z tego wytłumaczyć podczas wizyty w naszym kraju. Police to Police, wiadomo. Na początku 2017 roku inny amerykański zespół, The Flaming Lips, Flaming Lips opublikował płytę Oczy Młody. Taki był tytuł, co ponoć też coś po polsku ma oznaczać. Oczy Młody. No a jak brzmi Polisa, proszę posłuchać. Kinowe ekrany rozświetla od niedawna film Joker, który zdobywa niewiarygodnie znakomite recenzje. Wczoraj wpadło mi w oko na portalu filmowym. No właśnie, 8 i 8. To jest rzecz niebywała. No to dobrze, to radiową antenę wypełni teraz muzyka z tego filmu. Odpowiada za nią Hildur Gunnudóttir, islandzka kompozytorka, która niedawno zabłysnęła ścieżką dźwiękową do miniserialu Czarnobyl. Właśnie z muzyką z Czarnobyla Hildur przyjeżdża już za chwilę do Krakowa na Festiwal Unsound, a jej sobotni występ wyprzedał się w mgnieniu oka. Udało się dołożyć dodatkowy koncert w niedzielę, a w Jokerze taka muzyka. Tak? Jeśli mogę, dawno nie widziałem takich recenzji tego filmu, bo wszyscy wychodzący entuzjastycznie podchodzą, że genialny film. No tak, przy jeszcze okazji. Nie miałem okazji. Właśnie premiera Bożego Ciała, naszego kandydata do Oscara w tym tygodniu, też się wybieram. Zwykle mówimy o koncertach, czasami niestety opowiadamy o koncertach, które no, się nie odbędą, albo przynajmniej na razie. Ozzy Osbourne po raz kolejny przekłada swoją europejską trasę koncertową. Początkowo miał w nią ruszyć na początku tego roku. Plany pokrzyżowała choroba, silna infekcja górnych dróg oddechowych. Później nieszczęśliwy upadek w domu w Los Angeles. Co ci artyści mają? Albo z dachu, albo w domu. Z palmy. Proszę się naprawdę jakoś ogarnąć, no, uważać na siebie. Tak czy inaczej wypadek sprawił, że Ozzy musiał poddać się operacji szyi i zachodziła obawa, że będzie sparaliżowany, ale teraz koncerty odbywające się pod znamiennym szyldem No More Tours 2, które miały się odbyć na początku 2020 roku, zostały odsunięte na czas nieokreślony. Przełożyłem swoje europejskie koncerty, bo nie jestem gotowy. Nie umieram, wracam do zdrowia, ale po prostu zajmuje to więcej czasu niż wszyscy na początku myśleli. Tłumaczy się swoim fanom były wokalista Black Sabbath. Na otarcie łez, których dzisiaj sporo w muzycznym rozkładzie jazdy, Ozzy Osbourne jeszcze przez chwilę. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za nową wąską pralkę parową LG Vivace. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1189 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sąsiad dziś bez żony. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Może tu boki? Góry też przytnijmy. Tu, te odstające to zupełnie na krótko. Jeżeli najważniejszy jest porządek w ogrodzie, na Allegro kup pilarkę ogrodową Lider za 159 zł. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Witamina A zawarta w oleju z wątroby, rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby, rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. I ta droga też? Tak. I miasta, i odnowione miejsca, i firmy, i wielkie inwestycje. I to wszystko ten bank? Tak, BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. W automagazynie dla przedsiębiorców wita Roman Młotkowski. Wybierając samochód dla firmy, warto policzyć jego całkowity koszt użytkowania. Na niego składa się między innymi paliwo. Jednymi z najbardziej oszczędnych samochodów na rynku są hybrydy. Na przykład czwarta generacja hybryd Toyoty może spalić nawet ponad 2 litry na 100 km mniej od swoich benzynowych odpowiedników. W perspektywie 100 tysięcy kilometrów może to dać oszczędności rzędu nawet kilkunastu tysięcy złotych na samym paliwie. Do usłyszenia. Żegnamy reklamę.